Anja Metermode is de modemeter van West-Friesland. Bij ons bent u als klant nog echt koning. Want wij adviseren u deskundig en bieden u hulp aan bij het op stof leggen. Uiteraard leveren wij stoffen en fournituren, dit alles met veel voordeelprijzen. Kom dus naar Anja Metermode, middenend 58 in winkelcentrum Streekhof in Boven Kaspel. Anja Metermode, voor hulp en goed advies.